मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 320वीं कक्षा, पंचम अध्याय के प्रथम पाद के 23 सूत्रों तक हो गया। कोई प्रश्न है? अशते समझ में नहीं आया। जितना समझ में आया वो बता, पहले क्या समझ में आया था उसका भी तो पता होना चाहिए ना। वो जिस 100 रुपए से जो खरीदा है वो 100 ही हो और कुछ नहीं। नहीं, सूत्र का अर्थ इतना ही तो है कि शत प्रातिपदिक से ये प्रत्यय कर रहा है, लेकिन अशत शत न हो वो। अगर हम इतना ही अर्थ करेंगे कि शत प्रातिपदिक से प्रत्यय हो रहा है लेकिन वो शत न हो, तो शत से तो प्रत्यय कर रहे हैं तो शत क्यों नहीं होगा। तो इसका तात्पर्य है कि प्रत्यय करने के बाद जो शब्द बनता है, प्रत्यय करने के बाद शब्द क्या बना, शतिक या शत्य, इसका अर्थ शत न हो। अभिधेय को लेना है, प्रातिपदिक तो शत ही रहेगा लेकिन उसका अर्थ जो बनेगा आगे चल करके प्रत्यय करने के बाद, वह अर्थ शत को न कह रहा हो। जैसे अगर इसका हम प्रत्युदाहरण लें तो इन्होंने दिया है काशिका में कि शतम परिमाणम अस्य शतकम निदानम, शतक शब्द बनाया। अब शतक शब्द बनाया ये तो उससे हुआ, संख्या या अतिशतंता या कम से, परिमाण अर्थ में परिमाण भी तो आएगा ना, आगे अर्थ आएगा ततस्य परिमाण। तो शतम परिमाणम अस्य शतकम। अब ये जो शतक शब्द है ये क्या है, 100 का समूह, 100 का समूह हो गया। और यहां जो किया है हमने कि शतेन कृतम शतिकम, ये कैसा किया है, क्योंकि आरहीय अर्थ चल रहे हैं ना ये, तो आरहीय अर्थों में परिमाण भी है, आरहीय अर्थों में कृत भी है। तो आरहीय अर्थ में कृत में तो यहां ले लिया हमने शतेन कृतम शतिकम, लेकिन जो वस्तु खरीदी गई है शतिक वो क्या 100 परिमाण वाली है, नहीं, एक वस्तु है कोई। वचन भी तो एक आ रहा है शतिकम, 100 रुपए से मान लो हम कोई चेयर खरीद के लाए तो उसे क्या कहेंगे, शतिकम। तो कुर्सी तो एक ही है ना, लेकिन परिमाण अर्थ में जब करते हैं कि शतम परिमाणम अस्य, तो वो तो 100 व्यक्तियों का यदि समूह है तो वो भी शतक कहलाएगा। जैसे कल बात हो रही थी ना कि जैसे रन बनाते हैं तो शतक हो गया, सेंचुरी हो गई, तो वहां रनों की संख्या कितनी है, 100 है। तो परिमाण भी तो आ रही अर्थों में आ रहा है तो वहां पर भी तो ठन और यत प्राप्त हो सकते हैं। तो इसने कहा कि शत परिमाण यानी कि शत अभिधेय न हो, उसका अर्थ 100 न हो, प्रत्यार्थ जो है वो 100 का वाचक नहीं होना चाहिए। अब शतक शब्द तो 100 का ही वाचक है सीधा, और तो कुछ अर्थ है नहीं उसका, क्योंकि परिमाण अर्थ में किया है, तो उस जगह पर यह ठन और यत नहीं करेगा, ये तात्पर्य। तो वतो रिड्वा सूत्र तक हो गए थे, आगे है विंशति त्रिंशद्भ्याम डुवन्न संज्ञायाम। विंशति त्रिंशद्भ्याम पंचमी द्विवचनांतम ड्वन प्रथम एक वचनांतम असंज्ञायाम सप्तम एक वचनांतम। कहीं कहीं असंज्ञा शब्द आएंगे, ये कहीं संज्ञा आता है, कहीं असंज्ञा आता है, और कहीं कुछ भी नहीं आता है। तो जहां असंज्ञा आती है वहां तात्पर्य है कि विशेष शब्द विशेष अभिधेय यदि हो रहा है कोई, तो वहां सूत्र नहीं लगेगा। जहां संज्ञा आती है वहां पर विशेष में ही अर्थ में लगेगा। जहां कुछ भी नहीं आता है वो सर्वत्र लग जाएगा। तो दो शब्द लिए इसमें, विंशति त्रिंशत, और ये दोनों शब्द किस सूत्र के क्षेत्र में आ रहे हैं? जहां निषेध किया है संख्या या अतिशदंता या हकन, इसमें ती और शत इन दिए जिसके अंत में है उनको छोड़ दिया है। तो छोड़ दिया है तो फिर कौन से प्रत्यय की प्राप्ति होगी, फिर किसकी प्राप्ति होगी अगर छोड़ दिया है तो? हाँ, ठय की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से ये हम कह सकते हैं कि ये ठय का अपवाद बनेगा। तो विंशति त्रिंशत इत्येताभ्याम ड्वन प्रत्ययो भवति आर्हियेषु अर्थेषु असंज्ञायाम विषये। तो विंशत्या कृतः, अब ड्वन का बचेगा वु, उसको हो जाएगा अक। तो विंशति और अक, तो टी भाग का लोप करेंगे तो क्या बचे, क्या हटेगा यहां से? टी में से ई ही तो हटेगा, टी भाग कितना है इसका, तो बन जाएगा, ये बन जाएगा विंशकः। तो इसलिए पाणिनि ने सूत्र इस शब्द के लिए और बनाया, ती विंशतेर डिति। विंशति का ती हटता है पूरा, केवल एकार नहीं, एकार तो टेहे सूत्र से ही हट जाएगा, टी भाग तो इकार उसी से हट जाएगा, लेकिन यहां ती विंशतेर डिति, पूरे ती को ही हटा देते हैं अगर डित प्रत्यय आगे आ जाए तो। भसंज्ञा होने मात्र से नहीं, डित आगे आ जाए तो पूरा ही ती हट जाएगा। तो विंशकः, अब त्रिंशत में क्या करेंगे फिर, क्योंकि त्रिंशत शब्द है और आगे ड्वन वू को हो गया अक, तो यहां कैसे करेंगे अब त्रिंशत में? यहां टी भाग हटेगा, यहां तो ती विंशतेर डिति लग नहीं पाएगा, तो टी भाग हटाने के लिए ती विंशतेर डिति से डिति की अनुवृत्ति लेकर के आगे सूत्र बैठा हुआ है टे छोटा सा। तो इस तरह से त्रिंशकः और विंशकः ये दोनों शब्द बने। त्रिंशकः में ये मत समझ लेना कि ठाकुर का हो गया है, इस सुक्तांतात का लगाने लगो कहीं कि त्रिंशत है और फिर तकार के लोग को सोचो कैसे हटाएं इसको, है तकारांत होने से इस सुक्तांतात, तकारांत है ना वहां पर, तो सीधा ध्यान वहां पहुंचता है कि उसे का हो गया है ठाकुर, लेकिन का किसको हो गया, यहां तो अक है आगे, ठ प्रत्यय भी तो नहीं है, तो पहले तो प्रत्यय का पता होना चाहिए कौन सा कर रहे हैं हम। आगे कंसा टिठन, अब देखो ये सारे जो शब्द चल रहे हैं, प्रारंभ जहां से हुआ था ये ठक का और ठय का अधिकार, तो ठक के अधिकार में गोपुच्छ संख्या और परिमाण छोड़ दिए गए थे, और मैंने बताया था कल के जब तक ये आगे आरही अर्थ चलेंगे, ये जब तक अर्थ प्रारंभ नहीं होंगे तब तक, जैसे तेन कृतम से अर्थ प्रारंभ होगा, अभी तो अर्थ प्रारंभ नहीं हो रहा है ना, तो तब तक संख्या और परिमाण, गोपुच्छ तो अकेला ही शब्द है उसका तो कोई ज्यादा महत्व नहीं है यहां पर, संख्या और परिमाण इनके इनसे इनको छोड़ दिया गया था ठग के अधिकार में, तो फिर ठय ही सर्वत्र होना था इनसे, तो संख्यावाची परिमाणवाची ही चले आ रहे हैं लगातार ये सारे शब्द, जब तक अर्थ आगे नहीं आएगा तब तक, और भिन्न भिन्न प्रत्यय किए जा रहे हैं उनसे। तो उसी में आगे जो है सूत्र, ये भी परिमाणवाची है। कंस शब्द, कंस वैसे किसको कहते हैं संस्कृत में? गिलास को बोलते हैं ना कंस, नहीं सुना है? कंस गिलास को बोलते हैं जिसमें हम जल पीते हैं, देखना शब्दकोश में कंस गिलास। और वैसे भी जब वस्तु विनिमय होता था तो बहुत से शब्द ऐसे आ रहे हैं ना, देखो आगे आ रहा है शूर्प, तो शूर्प कंस ये सब क्या है? ये परमाणुवाचियों में इनकी गणना हो रही है। तो परमाणुवाचियों में जब वस्तु विनिमय होता था जिस काल में, अब तो नहीं होता है, तो कभी महिलाएं जो है भाई शूर्प से कार्य लेती थी, अब तो शूर्प ही हट गए। तो शूर्प से नाप करके कोई वस्तु दे दी भर के उसमें, भाई इतना ही हमें वापस कर देना आगे चल करके, या उसके बदले में कुछ और ले लिया। या फिर पात्रों में से गिलास बहुत ज्यादा प्रयोग में आता है, तो गिलास भर के, और उसका नाप भी बड़ा अच्छा होता है, पूरा गिलास भर के दे दिया, गिलास भर के ले लिया। तो इस तरह से वस्तुओं का विनिमय होता था, तो ये सारे शब्द परिमाणवाची बन गए हैं अब। अच्छा जी, उड़ा रही ये वृत्रवधि वची वसु, ये सूत्र में कंस कामयते पर पदार्थान इति कंस तैजस द्रव्यम पात्रम तस्करोवा। तो पात्र आ गया ना उसमें, पात्र आ गया, तस्कर तो वो तो यौगिक अर्थ हो गया, और पात्र भी देखो ना, कंस पात्र क्यों कहा जा रहा है? प्रश्न ये भी है, पात्र पात्र तो ठीक है, पात्र तो सारे ही पात्र आ गए उसमें, लेकिन उस विशेष पात्र को जिसको हम गिलास बोल रहे हैं उसको कंस से क्यों कहा गया? तो कंस से इसीलिए कहा गया कि धातु का देखो अर्थ क्या निकल रहा है, कामयते दिया है ना, गिलास लेकर के कुछ और किसी से चाह रहे हैं तो कुछ देना भी तो पड़ेगा भर करके पहले उसको, या धन चाह रहे हैं उससे तो वस्तु दे दी नाप करके उससे। तो इस तरह से वस्तु विनिमय के लिए ये प्रयोग में आता था, तो कम धातु का अर्थ भी इसमें घट रहा है। तो कंसात पंचमी कुछ नान्तम टिठन प्रथम कुछ नान्तम, कंस प्रातिपदिकात आर्येषु अर्थेषु टिठन प्रत्यय भवति, तो ये भी उसी का अपवाद बनेगा ठय का, जब तक जो है ये परिमाण और संख्या चलते रहेंगे प्रायः सब उसी के अपवाद बनेंगे। यहां सूत्र में जो टिठन है ये टी जो आ रहा है, इसमें टकार तो लगाया गया है, इसलिए भाई नीश वो नीप भी करना है, लेकिन इकार जो है इसमें ये उच्चारण के लिए है, इसका और कोई महत्व नहीं है, इसको अनुबंध न लेकर के उच्चारण के लिए, तो टकार की संज्ञा करनी है और आगे नकार की बस ठ बचेगा। तो कंस शब्द से कंसे नकृतः, कंस कहा स्त्रीलिंग में कंस की बस। आगे है शूरपाद अयन्यतरस्याम, ये भी ठय का अपवाद रहा लेकिन विकल्प करके है, तो पक्ष में हम ठय ही करेंगे अब। तो शूरपाद पंचम एक वचनांतम, अय प्रथम एक वचनांतम, अन्यतरस्याम सप्तम एक वचनांतम। शूरप शब्दात अय प्रत्ययो भवति, अर्थ वही चल रहे हैं आर्येषु अर्थेषु विकल्पेन। तो अय प्रत्यय जब होगा तो उस अवस्था में तो बन जाएगा शौर्पम, शूर्पेण कृतम शौर्पम, और विकल्प करके कह रहा है दूसरे पक्ष में ठय करेंगे, तो ठय करने से शौर्पिकम, प्राग्वतिष्ठय से ठय हो जाएगा। आगे है शतमान विंशतिक सहस्र वसना दण, ये ठक और ठय दोनों का अपवाद बनेगा, कुछ शब्दों से ठय है कुछ से ठक है प्राप्त। तो शतमान विंशतिक सहस्र वसनात पंचम एक वचनांतम अण प्रथम एक वचनांतम, शतमान सौ का मान, सौ का समूह है कुछ भी, और विंशतिक, तो विंशतिक शब्द वैसे तो विंशति है लेकिन यहां विंशतिक दिया हुआ है सूत्र में, विंशतिक बना करके दिया है, तो विंशतिक बनाएंगे तो कैसे बनेगा ये? क्योंकि वहां पर हम अर्थ इसका विग्रह यूं ही तो करेंगे कि विंशत्या क्रीतम, 20 से खरीदा कुछ, तो उसे कहेंगे विंशतिक। अब 20 से जो खरीदा है वो परिमाणवाची भी हो सकता है, कुछ परिमाणवाची भी हो सकता है। जैसे मान लो हम शूर पर लाए खरीद करके 20 रुपए में, और शूर पे है परिमाणवाची, और उसका नाम रख दिया गया विंशतिक क्योंकि 20 से आया है वो 20 रुपए से, तो वो भी परिमाणवाची हो गया। तो विंशत्या कृतम, यहां विंशति शब्द से पहले हमें फिर कृत अर्थ में प्रत्यय भी करना है, तो कौन सा प्रत्यय करेंगे विंशति शब्द से? ठै ही कर पाएंगे क्योंकि वो तो मना कर रहा है, अतिशतंताया ती अंत में नहीं आना चाहिए। यद्यपि अंतर नहीं पड़ेगा, हम ठै करेंगे यसे तीच लगा करके, तब भी विंशति की ही रहा क्योंकि डित तो है नहीं यहां पर, हम ती विंशति डिति से ती को हटा दें, भसंज्ञा करके एकार को ही तो हटा पाएंगे, और ठ को एक हो करके विंशतिक बन गया। और यदि क करेंगे तो क्या बनेगा? अगर करते यदि, यद्यपि वहां पर निषेध कर दिया गया है, तब भी तो विंशतिक ही बनता, संख्याया अतिशतंताया कन, यदि यहां निषेध न होता त्यंतों से तब भी विंशतिक ही बनता। तो इस तरह से ये शब्द हो गया परिमाणवाची यहां पर। अब यद्यपि यहां पर दो बार प्रत्यय हो रहा है, अभी विंशतिक सूत्रकार ने पहले कृत अर्थ में एक अन्य प्रत्यय करके शब्द को बनाया, सूत्र में पढ़ दिया, अब दोबारा उससे आ रही अर्थों में प्रत्यय हो रहा है। तो शतमान विंशतिक सहस्र वसन चार शब्द हैं, इत्येतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य आरिहेषु अर्थेषु अण प्रत्ययो भवति। तो शतमानेन कृतम शातमानम, ये अण हो गया। तो यहां पर शतमान शब्द से कौन सा प्रत्यय प्राप्त था? क्योंकि परिमाण ये वाची है ये, या संख्या वाची भी ले सकते हैं, सौ का समूह संख्या, तो ठै की प्राप्ति थी, उसका अपवाद अण हो गया। ऐसी ही विंशतिक शब्द से भी परिमाणवाची होने से ठक की प्राप्ति थी, और सहस्र शब्द से क्या प्राप्त था? सहस्र से कौन सा प्रत्यय प्राप्त था? सहस्र शब्द से हाँ ठै की प्राप्ति थी, सहस्र और वसन से ठक की प्राप्ति होगी है, क्या कह रहे अनमोल? विंशतिक जैसे कहा ना मैंने, विंशत्या कृतम विंशतिकम, पहले बना लेंगे विंशतिक शब्द, तो विंशतिक शब्द परिमाणवाची माना जाएगा, परिमाणवाची की संभावना है इसकी पूरी। तो परिमाणवाची होने से ठै की तो प्राप्ति होगी, तो शतमान विंशतिक और सहस्र इन तीनों से ही, एक संख्यावाची है और दो परिमाणवाची हैं, या शतमान को भी हम संख्यावाची ले सकते हैं अगर सौ का समूह लेते हैं तो, क्योंकि शत का मान शतमान, कोई अर्थ नहीं बदला, नहीं भाई शतमान है सौ, अब सौ के मान वाला जो पदार्थ है, सौ का नोट है क्या है, वो शतमान ही तो है। तो इस तरह से ये भी अगर हम चाहे संख्या लें या परिमाण लें, दोनों में से कुछ भी लें, ठै की प्राप्ति होगी। लेकिन जो अंत में शब्द आ रहा है वसन, वसनेन कृतम, तो यहां तो हम ठै नहीं बोलेंगे, अब यहां तो ठक का अधिकार चल ही रहा है क्योंकि ये न तो संख्यावाची है न परिमाणवाची है, तो इस तरह से ये ठक का भी अपवाद हुआ, ठै का भी अपवाद हुआ, इससे बन जाएगा वासनम। यद्यपि ये शब्द बहुत कम प्रयोग में आने वाले हैं यहां जो चल रहे हैं प्रकरण में, क्योंकि अब ये परिमाणवाची रहे ही नहीं वर्तमान काल में, इनका कोई उपयोगिता नहीं है। अब आगे है अध्यर्ध पूर्व द्विगोर लोक संज्ञायाम, अध्यर्ध पूर्व द्विगोह पंचमेक वचनांतम, लुक प्रथमेक वचनांतम, असंज्ञायाम सप्तमेक वचनांतम। अध्यर्ध ये शब्द अलग है, तो अध्यर्ध का तात्पर्य हुआ क्योंकि अधि और अर्ध, अर्ध जिसमें बढ़ा दिया गया है, तो इसका विग्रह पीछे भी द्वितीय अध्याय में किया गया था, यानी अध्यारूढ़म अर्धम यस्मिन, बहुरी समास करके आरूढ़ का लोप कर देंगे, मध्यम पदलोपी बहुरी समास, अध्यारूढ़म अर्धम यस्मिन, जिसमें आधा और चढ़ा दिया गया है, अर्थात आधा और मिला दिया गया, तो कितना होता है फिर अध्यर्ध, डेढ़, डेढ़ हो गया, एक और आधा इनको मिला के बोलते हैं हिंदी में डेढ़, संस्कृत में अध्यर्ध। अब ये बना एक शब्द अध्यर्ध बहुरी समास करके, उसके बाद फिर बोलेंगे अध्यर्ध अध्यर्ध पूर्व यस्मिन, एक बार फिर बहुरी करना पड़ेगा, दो बार करेंगे, पहले अध्यर्ध में और फिर पूर्व शब्द के साथ भी, यानी अध्यर्ध शब्द पूर्व में है जिसमें, वो पूरा एक प्रातिपदिक बनेगा, उसे कहेंगे अध्यर्ध पूर्व। और द्विगु सब प्रसिद्ध है ही, संख्या पूर्व द्विगु, तत्पुरुष समास जहां होता है संख्या पूर्व में होती है, उसको द्विगु बोलेंगे। तो इस तरह से दो बातें सूत्र में आ गई कि अध्यर्ध पूर्वात प्रातिपदिकात द्विगु संजकाच्य, क्या कि इनसे जो प्रत्यय आएंगे द्विगु संजकाच्य उत्तरस्य आरहियस्य प्रत्ययस्य लुक् भवति असंज्ञायाम। अब यहां से लुक् प्रारंभ हो गया, अब ये लुक् कर रहा है, ये है लुक् किसका कर रहा है कि ये जो आरहि अर्थों में आप प्रत्यय करेंगे, लेकिन शब्द कैसे होने चाहिए, या तो अध्यर्ध पूर्व हो अथवा द्विगु संज्ञा हो, तो प्रत्यय का लुक् हो जाएगा, यूं ही प्रयोग करना है, अर्थ वही निकलेगा जिस अर्थ में हम प्रत्यय करेंगे। जैसे कंस पीछे आ चुका है, कंसा टिठन, तो वहां पर कंस से कोई वस्तु खरीदी, गिलास भर के कुछ सामान दिया गया, लेकिन वो एक गिलास नहीं, वो था डेढ़ गिलास, डेढ़ गिलास भर करके अन्न किसी को दिया, और उससे हमने कुछ और वस्तु ले ली है उसके बदले में, तो अध्यर्धेन कंसेन कृतम, अध्यर्धेन कंसेन, दोनों शब्द अलग अलग रख करके यहां पर अध्यर्ध का और कंस का समास होगा, तो समास करने वाला सूत्र है तदितार्थोत्तर पद समाहारे च, उसे समास कर लेंगे दोनों का। अब यहां जो अध्यर्ध कंस जो शब्द है, इससे कौन सा प्रत्यय आया था जिसका कि ये सूत्र लुक कर रहा है, तो सूत्र पीछे था कंसा टिठन, लेकिन वहां तो केवल कंस की बात हो रही थी, इसमें तो कंस अकेला नहीं है, बल्कि हम कहें तो कंसांत प्रातिपदिक है ये, तो अध्यर्ध शब्द पूर्व में आ गया ना, यहां अध्यर्ध कंस है, वहां केवल कंस था। तो यहां एक नियम और भी माना गया है कि जब तक ये वती नहीं आ जाएगा, तेन तुल्यम क्रिया चेद वती ही, तब तक संख्या पूर्वपद वाले जो शब्द हैं वहां तदंत विधि स्वीकार की गई है, तदंत विधि चलती रहेगी। तो भले ही कंसा टिठन में कंस शब्द अकेला बोला गया है, लेकिन कंसांत शब्दों से भी टिठन प्रत्यय करेगा, तो इस तरह से टिठन प्रत्यय उसे करेंगे, उस प्रत्यय का ये लुक कर देगा। तो शब्द क्या रह गया, वही रह गया अध्यर्ध कंसम, इन डेढ़ ग्लास से खरीदी हुई वस्तु अध्यर्ध कंसम। दूसरा उदाहरण ले लिया उन्होंने द्विगु संज्ञा का, तो द्वाभ्याम कंसाभ्याम, अब द्वि का और कंस का समास करेंगे, ये भी वही सूत्र करेगा समास, तदितार्थोत्तर पद समाहारे च, और तत्पुरुष समास चल ही रहा है वहां, और तत्पुरुष समास में संख्या पूर्व होती है तो द्विगु बन जाता है वो, अब ये द्विगु बन चुका है, तो यहां भी टिठन प्रत्यय ही आएगा, उसका लुक हो गया द्विकंसम त्रिकंसम। आगे लिया उदाहरण इन्होंने शूर्प शब्द का, तो यहां भी अध्यर्धेन शूर्पेण कृतम, तो कंसा टिठन से तो हमने कंस में देख लिया कि टिठन आया था, उसका लुक हुआ, लेकिन शूर्प शब्द है? शूर्प शब्द कहां पढ़ा हुआ है, क्योंकि शूर्प शब्द इसके अंत में आ रहा है अध्यर्ध शूर्प में, तो यहां कौन सा प्रत्यय करेंगे जिसका कि हमें लुक करना है, आए और अयन नहीं, कंसा टिठन के आगे सूत्र है ना शूरपाद अयनत्र, तो वहां शूर्प शब्द, तो वहां भी शूरपांत अर्थ करके उससे प्रत्यय किया गया आए, उसका लुक हो गया, तो अध्यर्ध शूरपम। ये कंसात और शूरपात ये प्रातिपदिक का इसका विशेषण मानकर ये नविधि तदंत विधि होगी। तो पहले ये न विधि सिद्ध करो तुम कैसे है, जैसे कंसात टिठन, कंसात प्रातिपदिकात टिठन प्रत्यय होती, यहाँ कौन सा विशेषण चल रहा है, ये वहां अर्थ होता है ये न विशेषणेन विधिर विधीयते स तदंतस्य ग्राहको भवति। विशेषण भी तो होना चाहिए, जैसे हम बोलते हैं कि जो गुण करने का सूत्र सार्वधातु कारधातु का योग, तो वहां हम एक एको गुण वृद्धि से एक परिभाषा को ले जाते हैं, एकह को, ठीक है ना, एकह शब्द को वहां से उठा लेते हैं। उधर आ रहा है अंगस्य, तो एकह क्या बन गया अब, ये अंगस्य का विशेषण। अब तुम कहोगे यहां पर कि यहां भी तो प्रातिपदिकात की अनुवृत्ति आ रही है, तो कंस क्या बन गया, प्रातिपदिकात का विशेषण। तो ये विशेषण नहीं बोलते हैं, वही है, वो वही कंस है, वही प्रातिपदिक है, ठीक है ना, लेकिन वहां ऐसे नहीं बोलोगे कि वही इकह है वही अंग है, ऐसे बोलोगे क्या, कह सकते हैं ऐसा कि वही इकह है वही अंग है, नहीं, इकह तो प्रत्याहार हो गया एक, और अंग क्या प्रत्याहार का नाम होता है, तो वहां तो विशेषण सरलता से बन जाता है। यहां ऐसे नहीं बोला जाता कि कंस जो है वो प्रातिपदिक का विशेषण है, कि कंस रूपी प्रातिपदिक, ऐसे नहीं बोलेंगे। तो प्रातिपदिकों में तदंत विधि ऐसे नहीं होती है, वहां पर कुछ विशेष प्रयास करना होता है अलग अलग स्थलों पर। ऐसे ही प्रत्ययों की बात आती है, प्रत्यय में भी तो यही बात होती है, वहां भी हम तदंत विधि नहीं कर पाते हैं, तो परिभाषा बनाएगी कि प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् स प्रत्यय विहितस् तदादेश तदंतस्य च ग्रहणम भवति। ये सारे नियम ध्यान रखने होते हैं, व्याकरण तब पूर्ण कहलाता है। तो कहां पर थे हम, तो द्विशूर्पः त्रिशूर्पः, ये द्विगु का उदाहरण हो गया, यहां पर भी आय प्रत्यय जो आएगा उसका लुप हो जाएगा। अब आगे देखो, विभाषा कार्षापण सहस्राभ्याम, अब यहां से हम अध्यर्थ पूर्व द्विगोह की अनुवृत्ति लेकर के चलेंगे, छह सूत्रों में और जाएगा ये आगे, बल्कि सात सूत्रों में, और ये अनुवृत्ति अध्यर्थ पूर्व और द्विगु दोनों की चलेगी साथ साथ, लेकिन दोनों में से कहीं द्विगु का संबंध जुड़ अध्यर्थ पूर्व का संबंध कहीं जुड़ पाएगा कहीं नहीं जुड़ पाएगा, कहीं दोनों का जुड़ जाएगा कहीं एक का जुड़ेगा, वो सूत्रों में पता लग जाएगा। तो विभाषा प्रथम एक वचनांतम, कार्षापण सहस्राभ्याम पंचमी द्विवचनांतम, यहां दोनों शब्द जुड़ जाएंगे, तो दो शब्द दिए यहां पर कार्षापण और सहस्र, अब इनके साथ में अध्यर्ध पूर्व भी जोड़ दो और द्विगु भी जोड़ दो, क्योंकि पिछले सूत्र ने तो लोक कर दिया, सभी को जो है समेट लिया एक ही बार में, कि जहां भी आप अध्यर्ध पूर्व और द्विगु संज्ञा वाले जो शब्द लाएंगे वहां प्रत्यय लाते जाओ मैं हटाता जाऊंगा, तो सर्वत्र लोक की प्राप्ति होने लगी, लेकिन इसने विकल्प करके थोड़ा सा बचाया उसको कि कार्षापण सहस्रांतौ अध्यर्ध पूर्व द्विगु संजकौ च ताभ्याम उत्पन्न से आर्यस्य प्रत्ययस्य विभाषा लुक भवति। अब यहां प्रश्न यह है कि हम किस से प्रत्यय लाएंगे और फिर विकल्प से लुक करेंगे, तो किससे प्रत्यय होगा, जैसे अध्यर्ध कार्षापण अर्थ वही होगा, कार्षापण है लेकिन कितना है डेढ़, अध्यर्ध का जो है डेढ़ अर्थ होता है, तो अध्यर्धेन कार्षापणेन कृतम, तो कौन सा प्रत्यय आया यहां पर, कार्षापण शब्द है यहां, देखो यहां जो सूत्र था ना ये कंसा टिठन, तो यहीं पर एक वार्तिक अलग से बनाया गया है, और वार्तिक में ये कहा गया है कार्षापणात् टिठन वक्तव्यः, तो इस तरह से ये उसी टिठन का ही जो है उसका प्रभाव पड़ेगा इस पर। यहां भी टेठन ही होना है, जैसे कंस से टेठन किया तो कारषापण और जोड़ दिया गया है उसमें वार्तिक कार के द्वारा, तो वहां भी टेठन प्रत्यय आएगा, उसका ये लुक कर देगा। इसलिए पक्ष में है, दूसरे पक्ष में अध्यर्थ कारषापणिकम, यद्यपि ठय करें या टिठन करें स्वरूप में अंतर तो नहीं आएगा, लेकिन स्त्रीलिंग में तो अंतर आ जाएगा। तो वहां पर जो है स्वर में अंतर आएगा, स्त्रीलिंग में तो अंतर नहीं आएगा, क्योंकि वहां ठय करेंगे तो टिढ़ाणे द्वैश दग्ने मात्रस तयब ठक, ठय भी तो पड़ा हुआ है, और टिठन को हम टित मान करके बोल रहे हैं स्त्रीलिंग में प्रत्यय हो जाएगा, तो वहां भी तो टिढ़ाणे में टित भी पड़ा हुआ है, दोनों बातें हैं वो तो। लेकिन ये नित्याधि नित्यम का प्रभाव पड़ जाएगा, जबकि ठय में ऐसा नहीं है। अरे वहां भी तो वही बात हो गई, ये नित्याधि नित्यम में ये तो और नित्य दोनों आ रहे हैं, तो अंतर तो कुछ भी नहीं आना है, ठीक है, लेकिन फिर भी यथा प्राप्त प्रत्यय को ही करना है हमें, जो प्राप्त हो रहा है उसी का लुक करेंगे। तो द्विकार्षापणम अध्यर्धकार्षापणिकम और द्विगु वाला उदाहरण हो गया द्विकार्षापणम द्विकार्षापणिकम, ऐसे ही अध्यर्ध सहस्रम। अब यहां सहस्र में पीछे आ चुका है, शतमान विंशतिक सहस्र वसनाद्यण, इस अण की प्राप्ति है उसका लुक कर दिया, एक पक्ष में अण हो जाएगा। जिस पक्ष में अण करेंगे उस पक्ष में आदि अच को वृद्धि होनी चाहिए, तो आदि अच तो अध्यर्ध का अ आ रहा है, तो होना चाहिए अध्यर्ध सहस्रम, लेकिन बना क्या है अध्यर्ध साहस्रम। तो यहां पर जो वृद्धि का जो प्रकरण आता है जहां, और हम जो सातवें अध्याय में जब पहुंचते हैं, सातवें अध्याय के तीसरे पाद से जो प्रारंभ होता है नयवाभ्याम पदांताभ्याम इत्यादि, तो वहां फिर आगे सूत्र आएगा संख्याया संवत्सर संख्यस्य च, कि संख्या से आगे संख्यावाची शब्द से आगे यदि संवत्सर और संख्या आ जाता है तो वहां पर उत्तर पद को वृद्धि होती है, उत्तर पद से सूत्र आता है वहां, उसी की अनुवृत्ति आ रही है उसमें, तो सहस्र को वृद्धि होगी आदि अच को नहीं होगी, तो अध्यर्थ साहस्रम। आगे है द्वित्री पूर्वान निष्कात, द्वित्री पूर्वात पंचमे कुछनांतम, निष्कात पंचमे कुछनांतम। अब जैसे इस सूत्र में यदि हम अध्यर्ध पूर्व द्विगोह की अनुवृत्ति लाएंगे तो है, क्योंकि चल रहा है पीछे से, और सूत्र इतना मात्र बोल रहा है कि निष्क शब्द को लेकर के कि द्वि और त्रि पूर्व में इसके होने चाहिए, तो अध्यर्ध तो यूं ही हट गया, तो केवल द्विगु का संबंध जुड़ पाएगा, बस द्विगोह की अनुवृत्ति स्वीकार की जाएगी। तो द्वित्रि पूर्वात निष्कांतात दिगु संजकात प्रातिपदिकात उत्पन्नस्य आरिह्यस्य प्रत्ययस्य विभाषा लुक भवति। अब यहां पर प्रत्यय प्राप्त कौन सा होगा जिसका हम लुक करेंगे, तो निष्क शब्द परिमाणवाची है, तो अन्य तो कोई सूत्र है नहीं, वहां सीधा ठय की ही प्राप्ति दिखाएंगे, प्राग्वतिष्ठ है, और उसका इससे विकल्प से लुक हो जाएगा, जो लुक हो जाएगा तो द्विनिष्कम दूसरे पक्ष में द्विनैष्कम। यहां भी उत्तर पद को ही वृद्धि होनी है जब हम ठय करेंगे, तो उसका सूत्र अलग है, पहले लगाया था हमने सूत्र संख्याया संवत्सर संख्यस्य च, इसके आगे क्या है वर्षस्य भविष्यति, फिर आगे है परिमाणान्तस्या संज्ञा शाणयोः, तो उससे यहां पर उत्तर पद को ही वृद्धि होगी, क्योंकि परिमाणवाची है ये निष्क शब्द, तो द्विनैष्कम त्रिनिष्कम त्रिनैष्कम। अब वर्तमान में ये सारे सूत्र अनुपयोगी जैसे हैं, लेकिन फिर भी समझना सभी को एक ओर से। आगे है विस्ताच्य, विस्तात पंचमे गुचनांतम च्याव्य पदम, ये भी परिमाणवाची है, विस्त तो इसको बोलते ही हैं हम लोग, जो हाथ ऐसे करते हैं ना ये खोलते हैं, तो यहां से लेकर के यहां तक का जो एक नाप है ये, इसको बोलते हैं बिस्त। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको अनमोल, इसके अलग अलग शब्द होंगे भाषाओं में, प्रादेशिक भाषाओं में, तो यहाँ बोलते हैं इसको बिलांद, एक बिलांद, एक बितस्ता, बितस्ती और बिस्त भी है। यहाँ बेतड़ बोलते हैं तो अलग अलग शब्द होते हैं। तो यहां भी देखो ना, अनुवृत्ति जो पीछे से आ रही है विस्ताच्य में, तो यहां भी क्योंकि पीछे से द्वित्री पूर्वाद शब्द जुड़ गया तो अध्यर्थ पूर्व यहां भी नहीं जुड़ पाएगा। तो द्वित्री पूर्वाद विस्तांतात् प्रातिपदिकात् द्विगोः परस्य आर्यस्य प्रत्ययस्य विभाषा लुक् भवति। तो विकल्प करके लुक है, तो यहां भी द्वि द्विभिस्तेन कृतम, तो प्रत्यय कौन सा आएगा यहां पर, परिमाणवाची है तो ठय प्रत्यय ही आना है, उसका लुक हो गया द्विभिस्तम, दूसरे पक्ष में द्विबैस्तिकम, यहां फिर उत्तर पद को ही वृद्धि होनी है परिमाणांतस्य संज्ञा शाणयो से। आगे है त्रिभिस्तम त्रिबैस्तिकम, तो सर्वत्र इन सारे सूत्रों में जो नित्य लुक की प्राप्ति हो रही थी उसी का सब ये रोक लगाई जा रही है। आगे है विंशति कात खः, अब ये जो लुक का जो प्रकरण था वो विकल्प, हाँ विकल्प जो किया था तीन सूत्र में ये तो रोक दिया गया, अब यहां प्रत्यय का विधान हो रहा है। अब प्रश्न ये उठेगा कि आप प्रत्यय का विधान तो कर रहे हो लेकिन हमने पीछे लुक भी कर रखा है, तो प्रत्यय करते जाएं लुक करते जाएं तो प्रत्यय करने का कोई लाभ हुआ, कोई लाभ नहीं, फिर तो यथा प्राप्त प्रत्यय वाली बात है, वहां वो कर देंगे तब तो लुक कर सकते हैं क्योंकि वो सूत्र तो अन्यत्र चरितार्थ हो जाएगा। लेकिन जो सूत्र केवल एक शब्द को लेकर के प्रत्यय कर रहा है और वो उसको हटाता जाए अध्यर्थ पूर्व द्विगुण लुक संज्ञायाम, तो सूत्र का तात्पर्य रहा क्या, फिर कुछ भी नहीं। तो अब ये क्या है कि ये जो सूत्र है आगे के ये विधान सामर्थ्य से ये प्रत्यय विद्यमान रहेंगे, ये लुक नहीं होगा इनका, नहीं तो विधान करना व्यर्थ हो जाएगा। तो विंशति कात खह, यानी कि विंशति कात पंचम एक वचनांतम, खह प्रथम एक वचनांतम, अध्यर्थ पूर्वात, यहां अध्यर्थ जुड़ जाएगा, अध्यर्थ पूर्वात द्विगु संजकाच्य, विंशतिक शब्दांतात प्रातिपदिकात आर्येषु अर्थेषु उत्पन्नस्य आर्येषु अर्थेषु खह प्रत्ययो भवति। जैसे पीछे आया था विंशतिक शब्द, यहां भी विंशतिक शब्द ही है, पहले विंशति को बना लेंगे विंशत्याकृतम करके और उससे फिर प्रत्यय करेंगे बाद में और आर्य अर्थों में। तो यहां अध्यर्ध विंशति कीनम, अध्यर्ध विंशत्याकृतम, अध्यर्ध विंशति कीनम, और द्विगु संज्ञा में द्विविंशति कीनम त्रिविंशति कीनम द्वाभ्याम द्वाभ्याम विंशतिभ्याम कृतम, तो कितने हो गए, चालीस, चालीस हो गए, नहीं दो विंशति, तो द्विविंशति कीनम त्रिविंशति कीनम तीन में हो गए साठ। फिर आगे खारिया ईकन, खारी शब्द आ गया, चालीस शेर को बोलते हैं खारी मन, खारिया पंचम में क्वेश्चनांतम, ईकन प्रथम में क्वेश्चनांतम, यहां भी वही बात है विधान सामर्थ्य से प्रत्यय का लुक नहीं होगा। तो अध्यर्थ पूर्वाद द्विगु संजकाच्य खारी प्रातिपदिकात खारी शब्दांतात् प्रातिपदिकात आर्येषु अर्थेषु ईकन प्रत्ययो भवति। तो ईकन में खारी जो शब्द है अध्यर्थ खारी भसंज्ञा करके खारी के ई का लोप हो जाएगा, ईकन का ई मिल जाएगा, तो अध्यर्थ खारीकम द्विखारीकम त्रिखारीकम। आगे है पणपाद मास शताद यत, पणपाद मास शताद पंचमे क्वचनांतम, यत प्रथमे क्वचनांतम, यहां भी अध्यर्थ पूर्व और द्विगु दोनों जुड़ जाएंगे, तो अध्यर्थ पूर्वेभ्यः द्विगु संजकेभ्यश्च पण पाद माश शत इत्येवमन्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः आर्येषु अर्थेषु यत् प्रत्ययो भवति। तो यहाँ यत प्रत्यय करेंगे इसका भी लुक नहीं होगा विधान सामर्थ्य से, लेकिन यत प्रत्यय यहाँ जो किया जा रहा है ये अपवाद किसका माना जाएगा। ऐसे ही पीछे भी देखें हम खारिया ईकन में भी, तो खारिया ईकन में भी ये किसका अपवाद माना जाएगा, क्योंकि ईकन प्रत्यय जो हो रहा है अगर ये न करते तो कौन सा प्रत्यय होता जिसका कि अध्यर्थ पूर्व द्विगोलु संज्ञायाम लुक कर देता, क्योंकि वो तो लुक करना ही था उसको, तो ठैं की ही प्राप्ति थी वहां, तो ठैं की प्राप्ति में ईकन, ये ठैं का अपवाद वो भी हो गया। इधर ये भी पण पाद माश शत इसमें संख्यावाची और परिमाणवाची दोनों ही चल रहे हैं, तो यहां पर भी ठैं की प्राप्ति थी, यत का विधान हो गया। तो दो कार्य इन सूत्रों ने दो दो कार्य कर दिए एक साथ, एक तो ठैं की प्राप्ति में नया प्रत्यय का विधान कर दिया, दूसरा ठैं की प्राप्ति ठैं करके करते भी तो उसका लुक करने वाला बैठा हुआ था उसको भी रोक दिया, दो दो कार्य कर दिए इन सूत्रों ने। तो अध्यर्थ पण्यम, अध्यर्धेन पणेन कृतम अध्यर्थ पण्यम, द्विपण्यम त्रिपण्यम, ऐसे ही अध्यर्थ पादेन कृतम अध्यर्थ पाद्यम द्विपाद्यम त्रिपाद्यम, अध्यर्थ माशेण कृतम अध्यर्थ माश्यम द्विमाश्यम त्रिमाश्यम, अध्यर्थ शतेन कृतम, कितना हुआ ये अध्यर्थ शत, सौ और आधा या कि सौ और पचास, डेढ़ सौ कहलाएगा है ना, क्योंकि सौ में आधा जोड़ के उसका महत्व भी क्या रहेगा, क्या कहा जाएगा वहां। अगर कोई वस्तु लाए हम और सौ रुपए पचास पैसे की, अब किसी ने पूछा भाई कितने का है ये सामान, कि सौ रुपए का है, दूसरा टोकेगा नहीं नहीं सौ का नहीं है, सब पचास पैसे और भी गए हैं, तो क्या महत्व है उसका पचास का वहां पर, सौ की दृष्टि में कुछ भी नहीं है, लेकिन एक रुपए की दृष्टि में पचास पैसे का बहुत महत्व है, आधा रुपया हो गया पूरा। तो जब अध्यर्थ शत बोलते हैं तो वहां पचास ही जोड़ेंगे सीधा, डेढ़ सौ बोला जाएगा, यानी कि शत का आधा, तभी तो कहेंगे अध्यारूढ़ अर्धम यस्मिन, लेकिन अर्ध किसका, तो आगे वाली संख्या का अर्ध लेना है हमें, जो आगे संख्या आ रही है उसका आधा। हाँ, इसमें ठन और यत की प्राप्ति, ठीक है, इसमें ठन और यत की प्राप्ति है, लेकिन केवल यत करना है तो यत इसे माश शब्द और पणपाद इनसे भी करना था, और उधर वहां ठन और यत दोनों की प्राप्ति हो रही थी, तो हम कह सकते हैं कि ठन को रोक दिया गया, यत हो गया। लेकिन वहां पर एक मिनट, शताच ठण्यता वशते में शत शब्द से ठन और यत कहा है, और उसका अध्यर्थ पूर्व द्विगोल संज्ञायाम से लुक प्राप्त, लेकिन यहां समास किया गया ना, ये यहां जो है शब्द बना हमारा द्विशत या अध्यर्ध शत ले लो, कुछ भी ले लो दोनों में से, ये हो गया समास करके वहां लिया है केवल शत शब्द और तो वहां तो वो बनेगा फिर संख्याया अतिशदंताया कन, क्योंकि समास हो गया ना, समास होने से ये संख्यावाची बन गया है पूरा। अभी ये अध्यर्थ शत क्या है, डेढ़ सौ जैसे बोला हमने अभी, या द्विशत का अर्थ हो गया 200, तो 200 या 150 ये क्या है, संख्या, और संख्यावाचियों से संख्या या अतिशतंतायाः कन ती और शत अंत में नहीं होने चाहिए, वो यहां भी नहीं है। तो इस तरह से वहां तो फिर हम कन की ही प्राप्ति दिखाएंगे, वहां केवल शत शब्द ही आ पाएगा फिर शताच ठण्यता वशते में। और व्याख्याकारों ने भी यही स्वीकार किया है। तो कन की प्राप्ति हो रही थी और कन की प्राप्ति में यहां पर यत का विधान है ये। आगे है शाणाद्वा, शाणाद पंचम में कुछनांतम वाव्य पदम। अब शाण का परिमाण क्या रहा होगा, शाण शब्द ये भी परिमाणवाची है। बहुत से शब्द ऐसे आ रहे हैं जो कि जिनका कुछ भी अता पता नहीं है, कितना कितना किसका परिमाण होता था। तो शाणात यहां भी अध्यर्ध पूर्व द्विगु पीछे से आ ही रहा है, तो अध्यर्ध पूर्वात द्विगु संजकाच्य शाणांतात प्रातिपदिकात अर्हेषु अर्थेषु विकल्पेन यत् प्रत्ययो भवति। अब यहां शाणांत जो शब्द हैं तो परिमाणवाची होने से ठय की प्राप्ति ही होगी, और उस ठय की प्राप्ति में यहां विकल्प से यत् प्रत्यय किया गया, तो दूसरा पक्ष तो बचेगा, फिर जो दूसरा पक्ष बचेगा वहां फिर ठय होगा। लेकिन ठय जब करेंगे तो वो बैठा हुआ है, लुक करने वाला वो मान जाएगा, वो लुक कर देगा, छोड़ेगा ही नहीं उसको। तो एक पक्ष में हम बोलेंगे कि यत हो गया और दूसरे पक्ष में ठय का लुक हो गया। तो यत करेंगे तो अध्यर्ध शाण्यम और ठय करेंगे तो अध्यर्ध शाणम, द्विशाण्यम द्विशाणम, त्रिशाण्यम त्रिशाणम। यहां तक अब तक हम जितने सूत्र लगाते आ रहे हैं प्रत्यय करने के लिए या उसका लुक करने के लिए, और आर्हीय अर्थ ये बोलते चले आ रहे हैं प्रत्येक सूत्र के अर्थ में, यानी आर्हीयेषु अर्थेषु, लेकिन अब ऐसा नहीं बोलेंगे आर्हीय अर्थ, अब तो एक एक अर्थ का नाम चलेगा। जैसे प्रागदिवितोण जब सूत्र चला था तो जब तक तस्यापत्यम नहीं आया था तब तक के सूत्रों में कैसे अर्थ किया गया था, प्रागदिव्यतीयेषु अर्थेषु, और उसके बाद फिर एक एक अर्थ को लेके चले। सर्वत्र ऐसे ही है, वही शैली चली थी, वैसे यहां पर भी है, क्योंकि अब एक एक अर्थ प्रारंभ हो रहा है। यहां से ये पहला अर्थ आया है, ये पांचवें अध्याय में तो नहीं कहेंगे, पीछे और भी आ चुका था, लेकिन ये जहां से ये प्रारंभ किया था हमने प्रागवतेष्ठ हैं और आराध गोपुच्छ संख्या परिमाणा ठक, तो यहां के बाद ये पहला अर्थ अब आया है। तो वो पहला अर्थ है तेन कृतम, तेन तृतीयिक वचनांतम, कृतम प्रथमिक वचनांतम। समर्थ व्यक्ति भी अर्थ वाले सूत्र में ही बताई जाती है, तो यहां तृतीय समर्थ आ गई कि तृतीय समर्थात प्रातिपदिकात कृतम इत्यस्मिन् अर्थे। अब यहां पर प्रत्यय कौन सा बोलेंगे, यदि ये पीछे के सूत्र न होते तो सीधा बोलते कि ठय होता है, लेकिन यहां तो पीछे और भी सारे सूत्र आ चुके हैं अलग अलग प्रत्यय करने वाले, तो यथाविहितम। अब यथाविहितम कितने सारे प्रत्यय हैं, तो बहुत सारे आ चुके हैं, तो ठयादयः प्रत्यया भवन्ती, तो गिनती की है तो 13 प्रत्यय निकले हैं यहां पर सारे मिला करके, अब तक भिन्न भिन्न 13 प्रत्यय आ गए यथाविहित। कहीं उनका लुक हो गया, कहीं विधान हो गया, कहीं विकल्प से किया गया, तो सारे जो पीछे के उदाहरण है वो सब इसके उदाहरण बन जाएंगे और नए भी अनेकों बन जाएंगे। जैसे सप्तती शब्द है यहां पर, तो सप्तती की चर्चा तो पीछे नहीं हुई है अभी कहीं पर भी, तो सप्तती 100 रुपए से कुछ खरीदा गया, सप्तत्या क्रीतम, तो यथाविहित में हम कौन से सूत्र को लगाएंगे, प्रागवतेष्ठ को लगाएंगे या आराध पुच्छ को लगाएंगे, किसको लगाएंगे? क्यों उसको क्यों लाएंगे, संख्या वाची है ये, तो संख्याया अतिशतंताया कन, हाँ वहां अत्यंतों का निषेध कर दिया है, लेकिन यदि लगाएं उसको तब भी कोई अंतर नहीं पड़ता है, प्रत्यय तो जो है ठय करें या का करें। वो कारण ये है ना कि इसमें एक आदेश करके हमने बोला, इसमें ई पहले से आ रहा है सप्तती में, ये आ गई, संयोग बन गया एक प्रकार से। सप्तती में ई पहले से है, क जोड़ दें तब भी सप्ततिक, लेकिन वृद्धि नहीं कर पाएगा वो, उसके कारण से वृद्धि नहीं हो पाएगी कन के कारण से। सप्ततिक बनेगा और उससे बनेगा साप्ततिक, अंत वाला भाग दे गया सा रहा, क्योंकि वहां एक हो गया या स्थिति चल लग गया, वहां केवल क है, तो इसलिए ठय प्रत्यय हो गया साप्ततिकम, अशीति से हो गया आशीतिकम, यहां भी ठय हो गया, और निष्क शब्द ये भी ठय का ही बनेगा, परिमाणवाची है ना, ठग तो हो नहीं पाएगा, नैषिकम। और पण और पाद, तो पण पाद माष शताद्यत, ये लगाएं क्या? वो तो अध्यर्थ पूर्व द्विगु में लग रहा है ना, अध्यर्थ पूर्व द्विगु में लगेगा, यहां केवल लिया गया ना पण और पाद, तो यहां पर भी वही करेंगे, पाणिकम पादिकम। अजिन नैष्ठिकम में असमास है निष्कार, जैसे ठग किसमें? नैष्ठिकम में, हाँ समास नहीं करेंगे तो ठीक है, असमास है, समास नहीं किया गया है, अकेला निष्क शब्द लिया गया है, इसलिए तो उसमें निष्क असमासी निष्कादि, निष्कादि गण बोला गया है, तो निष्कादि गण में ये शब्द आ रहे हैं, तो ये भी उसी में है पण और पाद है, जी उसमें है, हाँ ये भी उसी में है। आगे अर्थ दूसरा आ गया एक और, अब ये इतना ही था बस, तेन कृतम, तो तेन कृतम का यहां अपवाद अभी नहीं दिया, एक अर्थ और ले लिया है पहले कि तस्य निमित्तम संयोगोत्पातो, तस्य षष्ठी क्वचनांतम निमित्तम प्रथम क्वचनांतम संयोगोत्पातो प्रथमा द्विवचनांतम, ऊपर था तेन कृतम, यहां है तस्य निमित्तम, ये लगभग एक जैसे हो गए, लेकिन तेन कृतम में कृत का अभिधेय क्या बनेगा, वस्तु खरीदी हुई क्या कहलाएगी, वो नहीं बताया गया, यहां पर निमित्त निमित्त कह करके भी साथ में ये भी बता दिया गया है कि अभिधेय क्या होना चाहिए, तो अभिधेय है संयोग और उत्पात। तो षष्ठी समर्थात प्रातिपदिकात निमित्तम इत्यस्मिन् अर्थे यथा विहितम प्रत्यय भवति, यथा विहित यहां भी बोला जाएगा क्योंकि पीछे की ही प्रत्यय लेने हैं सब, यत् तत् निमित्तम संयोगः उत्पातो वा भवति, निमित्त अर्थात जो कारण माना जा रहा है, किसी का भी कारण, किसी भी घटना का कारण, या तो कोई संयोग है अथवा कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, उत्पात कहते हैं लड़ाई के लिए, ये यदि निमित्त बन रहे हैं तब षष्ठी षष्ठ्यंत प्रातिपदिक से प्रत्यय होगा, जैसे उदाहरण में शतस्य निमित्तम धनपतिना संयोगः, किसी ने धनपति के साथ संयोग किया, संयोग करने में बहुत सारी बातें हो सकती हैं भाई, या तो वहां नौकरी करके उसको 100 रुपए की प्राप्ति करनी थी, ठीक है ना, 100 रुपया निमित्त बन रहा है उसमें संयोग का, या फिर मांगने की दृष्टि से गया, यूं भी कह सकते हैं धनपति के पास 100 रुपए मांगने के लिए गया, तो मांगेगा तभी संयोग होगा उसके साथ में, तो शतस्य निमित्तम धनपतिना संयोग, धनपति के साथ जो संयोग हुआ वो 100 का कारण है, यदि 100 की आकांक्षा न होती तो ये संयोग नहीं होता। तो इस तरह से प्रत्यय शत से कौन सा हो सकता है, तो शताच ठनता वशते सूत्र पीछे आ चुका है, ठन और यत, तो शत्यह ये यत हो गया और शतिकह ये ठन हो गया। अब सहस्रस्य निमित्तम धनपतना संयोगः, तो सहस्र से पीछे अण प्रत्यय कह दिया है, शतमान विंशतिक सहस्र वसनात अण, तो साहस्रः, यही सारे शब्द उत्पात अर्थ में ले लो, कि अब यहां पर पीछे तो संयोग था कि 100 की प्राप्ति थी हमें, इसलिए धनपति के साथ संयोग किया, यहां 100 रुपया अब बन रहा है झगड़े का कारण, अब तो शतस्य निमित्तम उत्पात दुकान में झगड़े हो जाते हैं, मूल्य अधिक मांगा किसी ने या ग्राहक ने कम दिया, अनेकों बातें हो जाती हैं और झगड़े कभी कभी बहुत बढ़ जाते हैं, मार धाड़ हो जाती है, मृत्यु तक हो जाती है, पूरा मार्केट जो है बवाल मच जाता है उसमें जरा सी किसी बात पर। झगड़ा होने में देर थोड़ी लगती है। तो शतस्य निमित्तम उत्पातः शत्यः शतिकः और सहस्र से वही अण प्रत्यय करके सहस्र। बस यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणव ध्वनि ओ